การนั่งภาวนาให้ถือว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเป็นเรื่องง่ายเรียกว่าฝึกกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบสงบกายคือให้กายนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่านึกถึงความตายที่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีคนเราตั้งแต่เกิดมาเมื่อเกิดทีแรกก็ยังห่างไกลอยู่ถ้าอายุมาถึงวัยใหญ่แล้วถ้าบางคนก็อายุสั้นเวลายังเด็กยังเล็กก็ตายได้มรณะกรรมฐานนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเที่ยงสอนสาวกในครั้งพุทธกาลว่าอย่าได้ประมาทให้พากันนึกถึงมรณะกรรมฐานเพราะว่ามรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดภาวนาจนถึงขั้นสลดสังเวชเห็นแจ้งในใจของตนถึงความตายจริงๆจะเลิกละคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วได้ทุกอย่างทุกประการเพราะจิตมองเห็นได้ว่าอย่างไรเสียเราก็จะต้องตายมองเห็นความตายใกล้เข้ามาทำบุญให้ทานก็ได้ไม่ขัดข้องรักษาศีล5ศีล8ก็ได้ไม่ขัดข้องประการใดเพราะมองเห็นว่ายังไงเสียภายใน100ปีนี่แหละเราก็จะต้องตายจากโลกนี้ไม่ใช่เราจะมาอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้านึกได้เจริญได้ไม่ใช่เพียงแต่นึกคิดให้จิตใจมันทราบซึ่งในมรณะภัยมองถึงใครๆก็เห็นว่ามีมรณะภัยคอยรออยู่ด้วยกันทางนั้นแต่เราผู้ภาวนาก็รีบแหละรีบเร่งถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อพยามัจจุราชความตายมาถึงเขาแล้วเราจะเสียดายเมื่อภายหลังว่าเราไม่ได้รีบเร่งภาวนาให้ดีให้พร้อมกิเลสความโกรธโลภหลงก็ยังหนาแน่นอยู่แล้วความตายจะมาถึงเราก็จะเสียอกเสียใจเมื่อภายหลังถ้าเราทำให้เพียบพร้อมอยู่เตือนใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนเข้าถึงความสลดสังเวชเรื่องความตายจิตใจก็สบายที่สุดคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเขาก็ตายเหมือนกันแต่มนุษย์คนเรานั้นสัตว์อื่นเขายังไม่ถึงเวลาตายก็ไปฆ่าไปทำร้ายให้เขาตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารของตนทุกวันทุกคืนก็มีอันนี้แล้วว่าไม่มองเห็นแต่ชีวิตเรารักไม่อยากให้เจ็บนิดหน่อยก็ไม่อยากหรือไปในที่ทุรกันดารก็ไม่อยากให้มันทุกข์มันร้อนอันนี้คือว่าความรักตัวชีวิตตัวนั้นมากแต่ในขณะเดียวก็ทำลายความสุขของสัตว์อื่นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอยู่ที่ไหนก็คอยทำลายนอกจากทำลายเล่นสนุกไปตามความหลงของตนแล้วยังมีอาชีพหาสิ่งเหล่านั้นให้เขาแตกเขาตายไปตัวเราไม่อยากตาย ลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาเราไม่อยากให้ตายแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีอำนาจวาสนาก็ไปข่มเหงเอามาฉะนั้นหลักศีลห้าพระพุทธเจ้าท่านจึงยกขึ้นว่าปานาติปาตาเวรมณีให้เว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์หมายถึงทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์มีเท่าไม่มีเท่าท่านหมายเอาหมดทั้งมนุษย์และเทวดายินพร้อมยังเป็นสัตวโลกอยู่เท่านั้นท่านไม่ให้เบียดเบียนกันให้เห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนไข้เพื่อนทุกข์ยากลำบากเข็นใจเหมือนกันหมดความแก่ชราไม่ต่างกันความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไม่ต่างกันความตายเสมอภาคผลที่สุดต้องตายตามแต่ว่าเร็วหรือช้าหน้าหรือหลังเท่านั้นเองเราต้องนึกอยู่เสมอว่ามรณังเมภาวิสติเราจะต้องตายภายในก่อน100ปีแม้จะเลย100ปีไปก็ต้องตายถ้าถึงเวลานั้นถ้าใครเลย100ปีแล้วมีชีวิตอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเดินจงกรมก็ไม่ไหวนั่งภาวนาก็จะไม่ไหวอีกนอนภาวนาก็จะไม่ไหวอีกนอนมันก็ไม่นึกทำไมนึกไม่หัดให้มันเคยไว้ถ้าจิตยังเลิกละกิเลสอันใดไม่ได้นอนอยู่มันก็ไม่ยอมภาวนาไม่ยอมให้นึกให้เจริญมันมากให้นึกไปอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งอีกฉะนั้นเราต้องเตือนใจของเราอย่างว่ามรณะภัยคือความตายจะรู้ได้เข้าใจเราจะต้องมานึกให้มันใกล้ตัวของเราเข้ามาตัวเราที่เกิดมาในชาตินี้มีพ่อแม่บิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าบิดามารดาพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าของเรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วเท่านี้ก็เห็นน่ะบางคนที่ยังมีอยู่ก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าความแก่ชราไม่ได้หยุดหย่อนเลยเมื่อแก่แล้วจะให้ลดลงมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนวัยเด็กไม่ได้มีแต่จะแก่ไปข้างหน้าไม่มีแก่ขึ้นหลังจะให้มาเป็นเด็กอีกไม่ได้แล้วโน่นละมดลมหายใจไปเข้าท้องแม่ใหม่ก็ได้เครื่องได้รถยนต์ใหม่ออกมาวิ่งได้ละอันนี้เป็นธรรมดาวัฏสงสารที่เราจะต้องรู้จะต้องภาวนาดูให้รู้ว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรเวลานี้เป็นอยู่อย่างไรมารวมอยู่ที่ภาวนาคำว่าภาวนานั้นบทใดบทหนึ่งได้ทั้งนั้นพระสมัยก่อนๆเวลาจะได้สำเร็จมรรคผลบางท่านบางองค์ก็หน้าหวาดเสียวอย่างว่าได้สำเร็จในปากเสืออย่างนี้เรียกว่าใครก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันลำบากทุกข์เดือดร้อนบางคนก็สบายบางท่านก็สบายฟังธรรมนิดนิดหน่อยๆก็ได้สำเร็จมรรคผลพ้นทุกข์ไปแต่ส่วนมากคนก็ต้องการง่ายคือว่าทำยังไงหนอข้าพเจ้าจะภาวนาสักนิดสักหน่อยแล้วก็จะได้ให้สำเร็จเหมือนองค์ที่สำเร็จเร็วนั้นองใดที่ท่านสำเร็จเดียวคือท่านฝึกฝนอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้วทรมานกายวาจาจิตอันเป็นกิเลสหยาบหยาบได้แล้วมันยังเหลือแต่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลง่ายไม่ใช่ว่าได้โดยความอยากแล้วไม่ทำ เมื่อมีความต้องการปรารถนาแล้วต้องทำต้องปฏิบัติการนั่งสมาธิภาวนานี่ก็เป็นการทำเป็นการปฏิบัติฝึกหัดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในตัวในใจของแต่ละบุคคลเปรียบอุปมาเหมือนสมัยโบราณเรียกว่าอยากจะได้ขวานมีดพระจอบเสียมดาบมาใช้จะต้องเอาเหล็กมาตีเหล็กที่มาตีนั้นสมัยโบราณภูเขาไหนที่มันมีแร่เหล็กก็ไปตีไปต่อยเอาแร่เหล็กนั้นมาลงเตาเผาไฟจนเหล็กมันไหลออกจากแร่เหล็กหินเหล็กนั้นก็เอาแร่เหล็กเอาหินเอาเหล็กนั้นมาตัดมาตีเป็นมีดเป็นผ้าไปตามเรื่องแต่ว่าจะสำเร็จลงไปเป็นมีดผ้าเจาะเสียมขวานที่คนเราใช้นั้นสมัยโบราณลำบากจะต้องตีเอาเหล็กนั้นเข้าไฟแดงแล้วก็มาตีมันเย็นมันตีมันโบออกไปก็เอาเข้าใหม่เวลามันกระเด็นเข้ามาถูกแข้งถูกขาก็ลองไปตามเรื่องนี่คือว่าเหล็กมันจะกลายเป็นมีดผ้าจะต้องตีนับไม่ถ้วนถ้ามันยังหนาอยู่ตีค้อนใหญ่ค้อนตีก็เป็นเหล็กทั้งรองก็เป็นเหล็กคีมคีบเหล็กจะมาตีเป็นมีดผ้าก็เหล็กรวมแล้วก็คือว่าเอาเหล็กตีเหล็กแต่ว่าคนเป็นนายช่างคนตีผลที่สุดเราก็เห็นมีดผ้าจอบเสียมออกมาเอาไปทำการทำงานได้แต่เวลาเขาตีนั้นเหมือนกับตีทิ้งอย่างนั้นล่ะเหมือนจะไม่เป็นมีดเป็นพระแต่ว่าเขาตีไปเขาเคี่ยนเขาตีเขาทุบเขาต่อยทบไปทบมานั่นล่ะผลที่สุดมันก็เป็นมีดพระได้การทำบุญให้ทานการรักษาศีล5ศีล8การเจริญภาวนาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการฝึกตัวเองให้หมั่นขยันในการกราบพระไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยกจิตใจของตนออกจากอบายมุขต่างๆได้สิ่งเหล่านี้คือว่าเหมือนช่างตีมีดตีผ้าตีขวานตีไปตีมาผลที่สุดก็กลายเป็นเครื่องใช้ไม่สอยการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเรียกว่าฝึกฝนอบรมคนโบราณท่านจึงพูดว่าเปรียบเทียบว่าอันความเพียรนั้นเปรียบเหมือนกับว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มคำว่าทั้งนั่นคือว่าหินเหล็กที่ลองตีลองเวลาตีมีดพระจอดเจียมมันเป็นเหล็กป้อนใหญ่ๆเขาเอาไปตั้งไว้แล้วก็แล้วให้เหมือนกับว่าเหล็กก้อนใหญ่เหล่านั้นเอาไปฝนหินจนลงเป็นเข็มได้ความหมายคือว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนความคิดเมื่อเราทำเราปฏิบัติก็เหมือนฝนทั้งให้เป็นเข็มคือฝึกฝนอบรมตัวเองภาวนาอยู่ทุกลมหายใจอะไรมันไม่ดีไม่งามเราก็ฝึกหัดดัดแปลงละความชั่วทำความดีถ้าเราฟังเท่านี้ก็เหมือนกับว่าง่ายแต่ว่าถ้าเราลองไปทำดูฝนทั้งจนมันเป็นเข็มยากอยู่ละชั่วไม่ใช่ว่าสิ่งใดไม่ดีแล้วให้ละเสียอย่างนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์บางคนก็ละได้บางคนก็ไม่ยอมละตนเองเคยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับคนใดคนหนึ่งอยู่ก็มีความมุ่งมั่นจะแก้แค้นเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ละได้ยาก เราหาลูกไม่ตัวเราก็อายุไม่ถึง100ปีก็ตายคนที่เราเครียดแค้นในเขาพยาบาทมาดร้ายอยากให้เขาตายเขาก็อายุไม่ถึง100ปีไม่ต้องไปฆ่าไปแกงไปตีไปต่อยเขาไม่ต้องทำลายชีวิตทำลายวัตถุเข้าของเขาเพราะว่าอยู่ไป100ปีคนนั้นเขาก็จะตายเราผู้คิดอิจฉาพยาบาทคนทั้งหลายเราก็จะต้องตายเราอาจจะตายก่อนเขาก็ได้ไม่ต้องไปฆ่าไปยิงกันตายเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้โกรธให้ใครยิงฆ่ากันเอาแบบสดๆร้อนๆเข้าประหัตประหารกันมันก็ตายไปข้างหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้คิดว่าเราฆ่าคนอื่นทำลายสัตว์อื่นแล้วเราจะไม่ตายเราจะสบายลอยขึ้นฟ้าไม่มีมีแต่ลอยเข้าตารางนั่นแหละฉะนั้นเราจงคิดอ่านพิจารณาให้ดีเตือนใจของเราปล่อยให้มันตายเองดีกว่า100ปีมันก็ตายเราอาจจะรอดู100ปีคนนั้นไม่ค่อยถึงเราต้องภาวนาทำใจของเราให้เห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดมาที่เกิดมาแล้วก็เจริญขึ้นหมดขีดก็ดับไปแต่ละชีวิตพระพุทธองค์ทั้งคนทั้งสัตว์ท่านให้เห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดอย่างเดียวกันถ้าเป็นคนก็เกิดในครรภ์มารดาเหมือนกันเมื่อเกิดแล้วก็เป็นเพื่อนแก่เหมือนกันมันแก่วันแก่คืนที่เราว่ามันเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นมันแก่ทั้งนั้นแต่เราไม่คิดไม่อ่านก็เข้าใจเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นก็ดีมันเหมือนกันเป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันเป็นเพื่อนแก่เหมือนกันอย่าไปเบียดเบียนนึกคิดเพื่อแอบเพ่งเล็งให้แก่กันและกันให้มันมีความสุขกายสบายใจตามบุญวาสนาของตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเรียกว่าเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันถ้าเราอยู่ในที่ไม่มีคนเจ็บไข้ก็เหมือนกับว่าไม่เจ็บไข้ถ้าเราไปดูคนไปซื้อหาแลกเปลี่ยนอาหารการกินในตลาดก็จะเห็นว่าเหมือนไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยคนไหนก็แข็งแรงถือกระเป๋าสตางค์ถือตะกร้าแล้วก็หิ้วเต็มแรงมาแต่ถ้าเราไปผ่านโรงพยาบาลใหญ่ๆน้อยๆที่ไหนก็ตามจะเห็นว่าอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ยกเว้นสมัยนี้ในโรงพยาบาลเขาก็ทำสร้างไว้เป็นตึกสงฆ์ตึกสามเณรถ้าใครป่วยไข้ได้เจ็บกับต้องไปถ้าถึงขั้นผ่าตัดก็ผ่าตัดไปถึงขั้นกินยาน้ำยาเม็ดก็กินไปถึงขั้นฉีดยาก็ฉีดไปถ้าเราไปดูแบบนี้ก็เหมือนกับว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองมันเจ็บไข้ได้ป่วยกันไปหมดก็คือว่าพระพุทธเจ้าว่าแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ชราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องพัดภาคจากกันนะท่านไม่ใช่จะอยู่อย่างใจเราหมายมั่นแล้วผลที่สุดจะต้องตายทุกรายเกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นเหมือนกันคนสมัยโบราณสมัยท่านเจ้าคุณดุบลีคุณโอปมาจารย์เคยมาอยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่บางคนเขาก็มาพูดให้ท่านฟังว่าท่านเจ้าคุณคนสมัยนี้มันเกิดมากมันตายน้อยท่านเขาว่าอย่างนั้นท่านเจ้าคุณท่านเป็นนักภาวนานักศึกษานักเรียนนักธรรมนักปฏิบัติผ พอญาติโยมมาพูดอย่างนั้นท่านก็พูดว่าท่านว่าเกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นละโยมมันไม่เกินกันดอกเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยก็ตายน้อยโยมก็ไม่เข้าใจไม่ฟังตายน้อยจริงๆคือเขาดูบัญชีมันตายน้อยเราเกิดมากแท้จริงมันก็เท่ากันอย่างเจ้าคุณนบุรีว่าเกิดใครเกิดใครก็ตายใครตายแล้วก็รีบมาเกิดมันก็วนอยู่นั่นในที่อันเก่าแล้วอันนั้นเราต้องภาวนานึกเตือนใจของเราให้ได้ว่าคนอื่นเจ็บเมื่อถึงเราเจ็บก็เหมือนเขานั่นแหละเราไปบอกเขาว่าอย่าไปร้องโวยร้องวายเลยอย่าไปบ่นเลยมันเจ็บอดทนเอามันก็ไม่รู้มันเจ็บถ้าพระไปสอนว่าภาวนาพุทโธน้อยอย่าไปบ่นไปร้องไปค้างอะไรเขาก็ตอบมาว่ามันเลยภาวนาพุทโธแล้วท่านเอ้ยมันเลยยังไงมันยังไม่ตายก็ต้องภาวนามันไม่ฟังมันร้องไห้น้ำตาไหลทุกโทมนัสบ่นเพ้อลำไรไปตามภาษาคนเจ็บเดี๋ยวนี้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นและเราก็ยังไม่ถึงขั้นตายหมดลงแต่ว่าตายปิดบังมันตายไปอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่เราไม่ภาวนาก็ไม่เห็นนานๆเราจะเห็นว่าความตายมันหลุดออกไปอย่างคนแก่ยังไม่แก่บางคนฟันก็หลุดออกหมดปากแล้วก็มีบางคนผมดำมันขาวไปหมดก็มีแล้วก็ยังไม่ยอมว่าตัวเองแก่แล้วก็มักจะว่าผมมันยังไม่ถึงเวลาแก่บ่ถึงเวลาควรจะขาวเลยมันมีโรคอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปนี่ล่ะคือมันแสดงให้ปรากฏการณ์อยู่แต่คนไม่โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเตือนใจไม่รับรู้ในส่วนที่ทุกข์ยากมันไม่เอาจะเอาแต่สุขสบายมันก็เลยไม่เข้าใจความจริงเกิดมาแล้วมันแก่ไปทุกขณะทุกเวลาในขณะที่แก่ไปทุกเวลามันความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่ทุกเวลาแค่นั้นในบ้านเรือนหนึ่งก็คือว่าโรงพยาบาลครอบครัวโรงพยาบาลน้อยๆเยียวยาพยาบาลกันวันยังค่ำทำมาหาเลี้ยงชีพรวยและจนมันก็มาเลี้ยงชีวิตชั่วยังไม่ตายเหมือนกันหมดดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันก็บีบคั้นเป็นอยู่อย่างนี้เราต้องเร่งภาวนาพิจารณาดูเหตุผลต้นปลายมันมาจากไหนจึงมาเกิดแล้วทำไมมันมีทุกข์มีความเดือดร้อนมากมายเพราะอะไรมันก็เพราะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะความโกรธความโลภความหลงที่มีเต็มอยู่ในหัวใจของคนเหล่านั้นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เอาดวงจิตดวงใจของเราแต่ละบุคคลนั่นแหละมาภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆหรือสิ่งใดเมื่อเรานึกเราเจริญแล้วจิตใจเกิดความสลดสังเวชสงบระงับตั้งมั่นได้ท่านก็ให้นึกให้เอามาพิจารณาในวิธีนั้นๆแล้วจิตใจก็จะได้เย็นสบายต่อไปไม่ใช่เอาแค่เย็นสบายจะต้องภาวนาไปจนเกิดความรู้ความเข้าใจกำหนดพิจารณาในหลักธรรมท่านว่าสมถกรรมฐานสมาธิภาวนาคือทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้คนไหนทำใจของตนเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้คนนั้นเลยอย่าโลภได้เข้าใจว่าโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงร่างกายสังขารเราไม่เที่ยง ร่างกายสังขารของเรามันเป็นทุกข์ร่างกายสังขารของเรานี้มันไม่ใช่ของเราแท้มันเป็นของโลกเวลามันจะเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะตายร้องขอบอกยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็ตายไปตามกฎของกรรมนั้นดังนั้นเราไม่ควรนิ่งนอนใจให้เราทุกคนพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจจนชำนิชำนาญจนคล่องแคล่วจนเห็นคนก็เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเขาของเราทั้งที่ญาติมิตรสหายพ่อแม่ลูกเต่าล้านเหลนของเราที่มันเกิดทุกเกิดภัยอันใดขึ้นก็ให้กำหนดพิจารณาให้ได้อย่าไปมีแต่ความทุกข์คือว่าไปทุกข์ก่อนเหตุการณ์เหตุการณ์มันยังไม่ถึงเวลาทุกข์ก็อย่าไปทุกข์ภาวนาพุทโธไปก่อนภาวนามรณะกรรมฐานไว้ให้ดีเมื่อมันไปถึงคนอื่นก็ดูเฉยๆอยู่ได้แต่มาถึงใกล้ตัวเราแล้วมันเฉยไม่ได้ละทีนี้เอาละวุ่นวายเกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บเมื่อมันบอกไม่ฟังก็เป็นทุกข์ในใจเพราะไม่ภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงถ้าภาวนาละกิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภความอยากได้ไม่ให้มีให้ความหลงมันหมดไปสิ้นไปมีแต่ความรู้ความแจ่มแจ้งในจิตในใจเห็นอะไรก็เห็นความเกิดแก่เจ็บตายของสิ่งนั้นๆทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายตลอดจนผืนแผ่นดินภูเขาต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปทุกการทุกสมัยทุกเวลาถ้าเราภาวนาอยู่ในใจเท่านี้แหละแต่มันก็รู้ได้เข้าใจใบไม้มันร่วงหล่นลงไปได้คนเรามันก็จะไปกั้นไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เหมือนต้นไม้ในฤดูฝนเรามองเห็นใบมันเขียวชอุ่มพอตกแรงฝนหยุดใบไม้จะหล่นพลูลงมาชีวิตของคนเราในโลกก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใจมันยังไม่เห็นเราต้องภาวนาจนรู้เห็นในใจของตัวเองจนไม่ได้ถามใครเรียนรู้โดยตนเองเรียนรู้เข้าใจโดยตนเองจนไม่มีสงสัยไตพิจารณาถามใจของตัวเองนั่นแหละให้เข้าใจจนแก้ได้สงบระงับได้จนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติเรียกว่าจนถึงขั้นละกิเลสในตัวในใจของตนได้ก็จะเข้าใจไปเองแต่ว่าไม่ใช่นอนท่านั่งท่าเอาเราต้องภาวนาพิจิตรเนตพิจารณาอยู่พุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจไม่ให้ใจไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารเกินไปพุทโธอยู่ในใจอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาไปสงบจิตใจดูความเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ก็พิจารณาดูอย่าไปหลงดีใจเสียใจผลที่สุดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายก็จะลงไปเป็นพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินมนุษย์ชุดใหม่สัตว์พวกใหม่ก็เกิดขึ้นมาคนและสัตว์เกิดขึ้นมามันก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นแผ่นดินของตัวเองต้นไม้เป็นตัวของตัวเองตลอดไปจนถึงมดถึงปวกถึงอะไรมันเกิดที่ไหนมันก็ยึดที่นั่นเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นพระนครของมันนั่นแหละเราเกิดที่ไหนก็หลงในนั้นไม่มีที่ไหนต้องภาวนาดูกำหนดให้ได้นึกให้ได้ว่าเราเกิดเราก็ตายถ้าใครไม่เกิดก็ไม่ตาย ตายมันมาจากเกิดเกิดมันมาจากไหนมาจากอวิชชาความไม่รู้มาจากใจไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงมันจึงได้เกิดไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าท่านเลิกละปลดปล่อยออกไปหมดเลยจะไปเกิดที่ไหนเพิ่นก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนก็ทุกข์อย่างคนเกิดเป็นสัตว์แล้วว่าตั้มลาตกนรกอเวจีเรียกว่าเดือดร้อนไม่มีเวลาไปเป็นเทวดาอินพรหมก็ทุกข์ในเทวดาอินพรหมไม่ต้องไปเป็นอะไรละกิเลสความโกรธโลภหลงแล้วหมดแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายในขั้งพุทธกาลท่านไม่เลือกว่าหญิงว่าชายคฤหัสถ์และบรรพชิตท่านภาวนาละกิเลสของตนของตนให้หมดไปสิ้นไปก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานแต่ไม่ใช่เอาตัวร่างกายนี้ไปเอาจิตใจไปตามพระพุทธเจ้าได้แก่ละความโกรธไม่ให้มีในใจละจนมันหมดมันใสสะอาดละความโลภความอยากได้ให้มันหมดไปสิ้นไปให้ใจใสสะอาดไม่มีโลภะจิตละความหลงหลงกายว่าตัวเราหลงใจว่าใจเราหลงทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของหลงที่อยู่ที่อาศัยหลงที่กินที่นอนอะไรทั้งหมดมันหลงไปหมดถ้าเรารู้ก็อยู่ในโลกก็ใช้สอยไปตามเรื่องอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่เต็มโลกแหละแต่ว่าเมื่อใจเราไม่ตั้งแล้วมันไม่รู้ถ้าใจตั้งมั่นลงไปจะรู้ได้ในด้วยตนเองจึงมีหลักว่าธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสดีแล้วแต่สาวกลูกศิษย์ทั้งหลายปฏิบัติจนให้เห็นเองเมื่อเห็นเองเข้าใจเองแล้วก็จะหายสงสัยในที่ทั้งปวงดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาล